apie bažnyčios žinias. Pirma, viešpats Jėzus įsteigė tik vieną bažnyčią. Viešpats Jėzus įsteigė ne kelias įvairias bažnyčias, o tik vieną. Tai savaime aišku. Juk jis skelbė tik vieną mokslą, išsirinko tik vieną apaštalų būrį, tik tam vienam Šventojo Petro vadovaujamam būriui jis paskyrė pareigą ir suteikė galę mokyti, pašvesti ir valdyti žmonės. O kai jis kalbėdavo apie savo bažnyčią, tai visuomet minėdavo tik ją vieną. Todėl, jei mes dabar matome pasaulyje daug įvairių krikščioniškų bendruomenių, kurios save vadina Kristaus bažnyčia, tai aišku, kad jos visos negali būti tikros. Bet iš jų tik viena yra Kristaus įsteigtoji, o visos kitos ne. Viena Kristaus įsteigtoji, nes ji nepranyko. Ir kaip netrukus žvelgdami į jos savybės, matysime, negali pranykti. Antra, tikrosios bažnyčios žymės. Kad pažintume, kuri bažnyčia yra tikroji, mums reikia žiūrėti, ar ji turi tas žymes, kurias privalo turėti Kristaus įsteigtoji. Žymės yra šios – vieningumas, šventumas, visuotinumas ir apaštališkumas. Jau nuo pirmųjų krikščionybės gyvavimo dienų, pagal šias žymes, tikroji bažnyčia būdavo atskiriama nuo netikrųjų. Neveltai visuotinis bažnyčios susirinkimas įvykęs Nikėjoje 325 metais į tikėjimo išpažinimą įdėjo tiesą – tikiu vieną šventą visuotinę ir apaštališkąją bažnyčią. Trečia – bažnyčios vieningumas. Tikroji Kristaus įsteigtoji bažnyčia privalo būti vieninga. Joje turi būti skelbiamas ir išpažįstamas vienas tikėjimas. Naudojamos tos pačios priemonės žmonėms pašvesti ir tikintiesiems turi vadovauti viena aukščiausioji valdžia. Ši išvada kyla iš visos viešpaties Jėzaus veiklos. Juk jis skelbė ir apaštalams pavedė skelbti tik vieną mokslą, davė tik vienas priemonės žmonėms pašvesti ir tik vieną šventąjį Petrą paskyrė vyriausiąją savo bažnyčios galvą. Taip pat jis labai norėjo, kad jo mokiniai visuomet būtų reikiamai susiklausę, vieningi. Dėl to jis ypač pabrėžė pareigą mylėti vieniems kitus. Vienybėn jungiančią meilę paskyrė ženklų, parodančių, kas tikrai yra jo mokinys. Ir meldėsi, kad jo mokiniai būtų tarp savęs kuo glaudžiausioje vienybėje. Visą tai, turėdamas prieš akis, ir primena šventas Paulius krikščionims, vienas kūnas ir viena dvasia, taip kaip jūs ir esate pašaukti į vieną jūsų pašaukimo viltį. Vienas viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas. Vienas dievas ir visų tėvas, kuris stovi aukščiau už visus, visuose veikia ir yra visuose mumyse. Ketvirta. Bažnyčios šventumas. Tikroji bažnyčia privalo būti šventa. Juk jos teigėjas viešpats Jėzus yra kuo švenčiausias. Jei atsiųsta šventoji dvasia, kad joje visuomet pasiliktų ir veiktų. Jos tikslas pašvesti žmonės ir jai duotos priemonės, sakramentai ir šventųjų mišių auka tam padaryti. Penkta. Bažnyčios visuotinumas. Tikroji bažnyčia privalo būti visuotinė. Vadinasi, skirta ne vienai ir ar kitai tautai, bet visoms be jokios išimties. Nors pas Jėzus buvo siūstas tik pas Izraelio tautą, bet apaštalams jis aiškiai pasakė, tad eikite ir mokykite visas tautas. Eidami į visą pasaulį, skelbkite evangeliją visam sutvėrimui. Be to jis pranešė, kad ateis laikas, kada evangelija iš tikro bus paskelbta visoms tautoms. Šešta. Bažnyčios apaštališkumas. Tikroji bažnyčia privalo būti apaštališka, vadinasi, ji savo pradžią ir savo mokslą turi būti gavusi iš apaštalų, ir jos vyresnieji turi būti teisėti apaštalų įpėdiniai. Juk niekam kitam viešpats Jėzus nepavedė mokyti, pašvesti ir valdyti žmonių, kaip vien tik apaštalams, todėl jie sudaro tikrą pamatą, ant kurio pastatyta Kristaus įsteigtoji bažnyčia. Neveltai šventasis Paulius tikintiesiems pareiškė, jūs jau nebesate svetimi ir atėjūnai, jūs esate piliečiai, draugės su šventaisiais ir dievo įnamiai. Pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, pačiam Jėzui Kristui esant vyriausiojų kertinių akmenių. Septinta. Vien katalikų bažnyčia yra tikroji bažnyčia. Vien tik katalikų bažnyčia turi visas Kristaus įsteigtos bažnyčios žymes, nes ji iš tikro yra vieninga, joje kiekvienas vyskupas, kiekvienas kunigas skelbia, o kiekvienas narys išpažįsta tą patį tikėjimą, nesvarbu, kurioje pasaulio šalyje ar daugelyje, ar pasaulio šalyje ar dalyje jis gyventų, ar kokią kalbą kalbėtų. Joje visur ta pati šventoji mišių auka ir tie patys sakramentai. Visi jos nariai klauso vienos aukščiausios valdžios popiežiaus. Vienu žodžiu, visų šalių ir tautų katalikai sudaro vieną bendrą šeimą, turinčią tas pačias dvasinės gyvybės ir vadovaujama to paties tėvo. To negalima pasakyti apie kitas krikščioniškas bendruomenės. Protestantai yra susikilę į daugybę įvairiausių sektų sektelių, kone kiekvienas jų pastorius skelbia savo tikėjimą. Jei kartais jie bando jungtis, tai tas susijungimas būna vien tik išorinis ir laikinas. Kiek mažiau susiskaldė yra stačiatikiai, bet ir jų vienybė apima tik tos pačios tautos narius ar valstybės gyventojus, o toliau nesiekia. B. Šventa. Jos teigėjas yra kuo švenčiausias, nes jis yra pats išganytojas. Jos mokslas šventas, ji išlaikė visas viešpaties Jėzaus duotas priemonės žmonėms pašvesti. Joje iš tikro yra nemažas skaičius aukščiausių tobulybės laipsnį pasiekusių asmenų šventųjų. Kad tarp jos narių neretai pasitaikė visokių nedorilių, tai niekiek nekliudo jai būti šventai. Juk jie yra nedori ne dėl to, kad klauso bažnyčios ir naudojasi pašventimo priemonėmis, kurias jį teikia, bet kaip tik dėl to, kad jos neklauso ir jos priemonėmis nesinaudoja. Vadinasi, jie tik parodo, kuo virsta žmogus nepasiduodamas katalikų bažnyčiai. Neabejotina, kad jie būtų su vis kitokie, jeigu deramai klausytų bažnyčios. Kitos krikščioniškos bendruomenės nepasižymi šventumu. Kaip rodo istorija, jų steigėjai visai nebuvo šventi, o kai kurių net nemažai nedorėliai. Kai kurios iš jų beveik visiškai neturi priemonių žmonėms pašvesti, nes yra atmetusios šventųjų mišių auką, didžiąją dalį sakramentų paneigusios maldą. Todėl tarp jų nėra nei šventųjų. Protestantai tiesiog nepripažįsta šventųjų, o stačiatikai, nors ir pripažįsta, bet turi juos tik iš tų laikų, kada dar buvo neatsiskyrę nuo katalikų bažnyčios. Vadinasi, jų šventieji, tai mūsų šventieji. O savųjų, jei jie kiek ir turi, tai labai nedaug ir tas jų šventumas labai abejotinas. C. Visuotinė. Jis kelbė savo mokslą visoms tautoms be jokios išimties. Tarp 450 milijonų jos narių yra visų šalių kalbų ir rasių atstovų. Bet kaip jau sakyta, visų jų tikėjimas tas pats, pašventimo priemonės tos pačios, vyriausioji valdžia ta pati. Todėl katalikų bažnyčia, kuo teisingiausiai vadinama visuotinė, arba iš graikų kalbos katalikų. Visai ne taip yra su kitomis krikščioniškomis bendruomenėmis. Jos apima ne visas, o tik atskiras tautas, ir neretai dar toje apačioje tautoje yra susiskaldžiusios. Jos turi tik vieną bendrą dalyką, vardą, daugiau nieko. Pavyzdžiui, tie švedai, tie danai, tie olandai, tie vokiečiai vadinami protestantais. Bet visai netoks pat yra švedo protestantizmas kaip danų, olandų ar vokiečių, o vokiečių kaip švedo, olandų ar danų ir taip toliau. Tas pats pasakytina ir apie stačiatikus. Rumuno stačiatikybė visai netokia pat kaip ruso, bulgaro ar graiko, o ruso kaip rumuno, graiko ar bulgaro ir panašiai. Tuo tarpu lietuvio, graiko, vokiečio, italo, prancūzo, kiniečio ar negro katalikybė yra ta pati. Todėl vien katalikų bažnyčia tai yra visuotinė. Dėl to dera pasakyti, kad savo narių skaičiumi per 450 milijonų ji pralenkia visas kitas krikščioniškas bendruomenės draugė paėmus ir yra didžiausia pasaulyje religinė bendruomenė. Edai apaštališka. Juk ji gyvuoja ir veikia nuo pat apaštalų laikų. Jis kelbė tas pačias tikėjimo ir dorovės tiesas ir naudoja tas pačias priemonės sielai pašvesti kaip apaštalai. Nieko nuo jų netimdama ir nieko nepridėdama. Jos vyriausioji galva popiežius yra neabejotinai tiesioginis apaštalo šventojo Petro įpėdinis. Todėl jau nuo pat krikščionybės pradžios kokios nors krikščioniškos bendruomenės vienybė su popiežiumi arba, kaip sakoma, su apaštalų sostu, buvo laikoma tos bendruomenės tikėjimo teisingumo ženklu. Neveltui šventasis Ireniejus sako, su šia bažnyčia dėl jos ypatingos pirmenybės turi derintis visos kitos bažnyčios. Tai yra visi tikintieji, kur tik jie bebūtų. Joje visuomet ir visur buvo išlaikytas iš apaštalų einas padavimas. O šventasis Aptatas rašo, tu tikrai žinai, kad Romos mieste buvo pirmiausia pastatytas Petrui vyskupiškas sostas, kuriame sėdėjo Petras apaštalų vyresnysis, dėl to vadinamas uola. Tuo tikslu, kad šiuo vienu sostu būtų išlaikyta vienybė ir kiti apaštalai nesimtų savo nieko bendro su šiuo sostu neturinčių ir kiti apaštalai nesimtų savo nieko bendro su šiuo sostu neturinčių sostų. Todėl jei būtų, todėl jau būtų atskalūnų ir nusidėlių tas, kas pasistatytų savo kitą sostą priešingą šiam vienatiniam vyskupiškam sostui. Kad kitos krikščioniškos bendruomenės nėra apaštališkos, apie tai nėra ką daug ir kalbėti, juk jos ir daug vėliau atsirado, ir jų mokslas nesiderina su apaštalų, ir jų ryšiai su apaštalų sostu nutrūkė. Aštunta išvados. Iš to, kad katalikų bažnyčia tai yra viena tikroji viešpaties Jėzaus įsteigtoji bažnyčia, kyla šios išvados. A. Mes turime džiaugtis, kad esame katalikai ir dėkoti už tai Dievui. Juk esame tikriausiame kelyje į amžinąją laimę, ne dėl kokių savo nuopelnų mes užgimėme ir užaugome katalikų bažnyčioje, bet vien tik dėl neapsakomo Dievo gerumo ir gailestingumo. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau jūs, kad eitumėte, neštumėte vaisių ir jūsų vaisius pasiliktų. Pareiškia mums, kaip kadaise apaštalams viešpas Jėzus. Šventas Paulius sako, jis, Dievas, mus išsirinko jame, Jėzuje Kristuje, pirm pasaulio įkūrimo, kad būtume jo akivaizdoje šventi ir nesutepti meilėje. Jis iš anksto paskyrė mus, kad būtume jam įsūniai per Jėzų Kristų. Todėl jis ir tarė, palaimintas tiesie Dievas ir mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, kuris mus palaimino Kristuje visokių dvasinių palaiminimų danguje. B. Mylėti bažnyčią, kuo ištikimiausiai jos laikytis ir atjausti visus jos vargus bei rūpesčius. Geri vaikai visą širdimi myli savo motiną, niekuomet jos neapleidžia ir giliai atjaučia dėl visko, kas tik jai rūpi ar ją vargina. Jos sunkumai ir skausmai ne tik jų netitraukia nuo jos, bet priešingai dar labiau pririšo. Nekitaip turi būti ir su mumis katalikų bažnyčios atžvilgiu. Viešpats Jėzus yra pasakęs, kad jos kelias šiame pasaulyje bus anaiptol ne rožėmis klotas, bet vien usnių ir eškėčių prižėlės, juk žinomi jo žodžiai. Tarnas nedidesnis už savo valdovą, jei jie mane persekiojo ir jūs. Todėl matydami, kad katalikų bažnyčia nuolat nekenčiama ir persekiojama, mes ne tik neturime ją suabejoti, bet atvirkščiai privalome kuo tvirčiau jos laikytis, nes tai yra taip pat vienas iš ženklų, rodančių, kad ji tikroji viešpaties Jėzaus įsteigtoji bažnyčia.